Ta dotyczy także smartfonów zakupionych poza MediaMarkt. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 marca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Nauczyciele protestujący w Krakowie rozpoczynają głodówkę, a w Warszawie trwają rozmowy w sprawie wynagrodzeń w oświacie. Przepisy wyboru sędziów do KRS zgodne z konstytucją, orzekł Trybunał. Niekonstytucyjny jest przepis umożliwiający odwołanie się do NSA od uchwał w sprawie sędziów Sądu Najwyższego. Prezydent wręczył ordery odrodzenia Polski Polakom ratującym Żydów podczas II wojny światowej. Nauczyciele protestujący w Krakowie rozpoczynają głodówkę. Na razie 3 osoby z kilkunastu okupujących kuratorium oświaty. Strajk nauczycieli Solidarności w stolicy Małopolski trwa od 11 marca. 2 tygodnie czekaliśmy w spokoju tutaj na przedstawicieli rządu. Czujemy się niezauważeni, w związku z tym trzeba zaostrzyć formę protestu i liczymy na to, że to coś da. Ja jestem zdeterminowany, przygotowany na 21 dni. Przede wszystkim mentalnie i odejście od uczniów jest zdecydowanie gorsze jak nasz protest. Dzisiaj zaczynamy w Trójkę, ale już tutaj nawet w tej sali tutaj są kolejne osoby, które są gotowe. W kolejnych dniach będą mieli dołączać. Nauczyciele z Solidarności w Krakowie chcą podwyżek 500 zł od stycznia tego roku i kolejne 500 od przyszłego. W warszawskim Centrum Dialog od godziny trwają rozmowy przedstawicieli rządu ze związkowcami, którzy chcą wyższych podwyżek niż proponuje Ministerstwo Edukacji. Spotkanie nazywane jest spotkaniem ostatniej szansy. Na 8 kwietnia Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada rozpoczęcie bezterminowego strajku. W Centrum Dialog jest Martyna Szymczakowska. Martyno, rozmowy prowadzone są za zamkniętymi drzwiami, ale przed ich rozpoczęciem z dziennikarzami rozmawiała m.in. wicepremier Beata Szydło. O czym mówiła? Wicepremier Beata Szydło podkreślała, że na spotkanie przyjechała zdeterminowana, a jeśli będzie taka potrzeba, to będzie rozmawiać ze związkowcami nawet do wieczora. Przyjeżdżam pełna dobrej wiary i woli do rozmów, ale też wiary w to, że znajdziemy rozwiązanie i konsensus, porozumiemy się ze związkami zawodowymi. Wicepremier Beata Szydło dodała, że premier Mateusz Morawiecki rozumie potrzebę wzrostu nauczycielskich pensji oraz, że podwyżki są już realizowane. Zapewniła też, że szkolne egzaminy odbędą się bez problemu, a priorytetem dla rządu są teraz właśnie uczniowie. Przypomnę, że w trakcie konferencji prasowej przed rozpoczęciem spotkania przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz mówił, że liczy na konkretne propozycje rządu. Z kolei Solidarność Oświatowa podkreśla, że nie popiera działań ZNP, idzie swoją ścieżką negocjacji i chce osobnych rozmów z rządem. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. Przepisy, na podstawie których Sejm dokonuje wyboru sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa, są zgodne z konstytucją, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Jednocześnie uznał, że niekonstytucyjny jest przepis umożliwiający odwołanie się do NSA od uchwał KRS zawierających wnioski o powołanie sędziów Sądu Najwyższego. Wnioski o zbadanie konstytucyjności tych przepisów złożyły KRS i niedawno grupa senatorów. Prezydent wręczył w południe w Pałacu Prezydenckim ordery odrodzenia Polski Polakom ratującym Żydów podczas II wojny światowej. Andrzej Duda podkreślił, że ci ludzie ryzykowali życiem całej swojej rodziny. Trzeba na Polskę i na Polaków, którzy wtedy żyli, patrzeć w sposób szczególny. Bo to nie było tak jak w okupowanej Francji czy innych krajach na zachodzie Europy. Tutaj, na tej ziemi pod okupacją niemiecką, za pomoc Żydom groziła śmierć. Śmierć dla całej rodziny. Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką zainicjował 2 lata temu prezydent Andrzej Duda. Przypada on 24 marca w rocznicę zamordowania przez Niemców rodziny Ulmów. Kreml negatywnie ocenia decyzję Polski o niezaproszeniu Rosji na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Obchody bez naszego udziału są niepełnowartościowe, oświadczył rzecznik prezydenta Władimira Putina Dmitrij Pieskow. To dlaczego Rosja nie została zaproszona, wyjaśniał w salonie politycznym Trójki Paweł Mucha z kancelarii prezydenta. Zaproszenia zostały wystosowane. Klucz, który został przyjęty, jest kluczem bardzo racjonalnym, bo z jednej strony to jest Sojusz Północnoatlantycki, z drugiej strony to są państwa członkowskie Unii Europejskiej i są wreszcie państwa, które w ramach takiego formatu unijnego Partnerstwa Wschodniego współdziałają też z Unią Europejską i to są nasi też sąsiedzi. I sam prezydent Putin się nie zmieścił. No nie uczestniczy Rosja w żadnym z tych formatów. Zdaniem rosyjskiego MSZ-u taki klucz do baru gości jest ignorowaniem logiki historycznej. Odwoływanie się do logiki historycznej przez MSZ Rosji akurat w kontekście września 1939 roku uważamy za problematyczne, stwierdził z kolei szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

jaka jest różnica między dyżurem w czasie, gdy nie ma zagrożenia, od dyżuru w sytuacji, gdy zagrożenie zaistnieje? No jak to jaka? No jak to jaka? No dyżur w obliczu zagrożenia cechuje wzmożona czujność. Czujność, no tak, oczywiste. No, na normalnym dyżurze to ja sobie łażę po pokoju, proszę pana, słucham radyjka, nieraz sobie w nosie podłubię, napiję się słabiutkiej herbatki, takiej jak Słomka, ale jak tylko nadejdzie sygnał Achtung! To ja natychmiast 3 kawy i to z 2 kopiatych łyżeczek każda. Cały się napinam, proszę pana, sprężam. Spójrz pan tutaj, jak żyły pod marynarką mi grają. I co mam na twarzy, no? No, okulary. No to też, ale nade wszystko mam co? Czujność! Aha, wzmożoną czujność. No już dobrze, ale proszę pana, a jak nadejdzie już ta nawałnica, czy ta, nie daj Boże, fala powodziowa, to co wtedy wasz sztab robi? No jak to co? To co wszyscy, ratuj się kto może i chodu! Co? No nie bądź pan dziecko, na żywioł nie ma mocnych. Ja jestem sekocur kryzysu, salonowy lew kombinacji. Ja mam w głowie pomysłów tyle co zmysłów, a to jest dziecko inflacji. Ja jestem malutkie baby, mały produkt naszej inflacji. Mieszkam w wózku czekając na własne M1, na pudełko urbanizacji. Ja wiem, gdzie trzeba się udać, by załatwić dywan lub papier toaletowy. Ja potrafię smarować, kołować, picować. Ja na karku mam aż 4 głowy. A mnie ciągle wypychają z kolejek, zamykają przede mną okienka. Gdzie się tylko pokażę, zaraz coś mnie przeraża, więc nie rosnę i jestem maleńka. Ja tam jestem sekocur kryzysu, mnie tam nic tu nie rusza i straszy. Ja sprzedaję Arabom pałac kultury, ja se nie dam nadmuchać do kaszy. A ja kaszę jem i kaszankę, przez co jestem przewiewna i wiotka. Lecz gdy dorwę święta oskubane kurczęta, to wymiotę sześciutko jak szczotka. Ja tam jadam najchętniej salami, nie pogardzę kawiorem czy szynką. A na deser to lubię i broń Boże po ślubie aerobik pod ciepłą pierzynką. A ja nie mam pierzynki ni kołdry, lecz mam za to 2 rączki i nóżki. Jak urosnę, to będę budować pałace, bo ja wierzę w bajeczki i wróżki. To ja! Super kocur reinkarnacji, no a za mną fajt łapy i córy na Wisłę. No i ja, dziecko inflacji. To ja jak tajniak przez życie się skradam, no a za mną fajt łapy i córy na Wisłę. Bo to ja, kocur kryzysu, mrał ja na przykład, gdy chcę być przystojny. To nakładam waciaka ze sztruksu, beret z Diora i trampki wietnamskie z importu. No jestem ja gość z Beneluxu. A ja wkładam rajstopki z bawełny, sukiennusie z podszewki, sandałki. Mam torebkę ze Skaju i makatkę z Bombaju, a do loczków używam zaś grzałki. Ja tam nie wiem, co znaczą kłopoty, kiedy zechcę, to lecę na Rzym. Ja potrafię w 5 minut wrócić z Tokio do Łodzi, a w 15 na weekend na Krym. A ja mam wciąż kłopoty z paszportem, taka mała to jest moja zguba. I gdy dają mi paszport jak relikwię do ręki, ciągle śni mi się, ciągle, ach, Kuba. Nie tam nic się ostatnio nie śniło, jak raz śniłem, to aż się zapiłem. Śniło mi się, że gdzieś tam na komisariacie sobie bimber z kartofli pędziłem. A mnie pędził ostatnio zboczeniec, było ciemno i nastrój horroru. Lecz niestety o mało co mnie nie przejechał, to był pociąg, co zboczył gdzieś z toru. Czas już puentę wyjawić widowni, mnie wciąż biją, a ja z innych piję. Bo ja jestem od roku kryzysowym upiorem. No a ja w tym kryzysie wciąż żyję. To ja super kocur reinkarnacji, no a za mną fajt łapy i córy na Wisłę. No i ja, dziecko inflacji. To ja. Ja jak tajniak przez życie się skradam, no a za mną fajt łapy i córy na Wisłę. Bo to ja, kocur kryzysu, brał! Bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo serdecznie. Ponieważ ja niedawno temu dowiedziałem się, że panuje ogólnoświatowy kryzys, postanowiłem za wszelką cenę nie dopuścić do tego, aby dosięgnął on również mnie, mojej rodziny i mego domostwa. W tym celu opracowałem taktyczny biznesplan. Na początek zerwałem wszystkie kontakty z Wall Street oraz amerykańskimi bankami. No było to stosunkowo proste działanie, ponieważ akurat z tymi instytucjami nie miałem żadnych kontaktów. Następnie na spłachetku ziemi, na której stoi My Home, My Tower, wyznaczyłem miejsce nazwane Strefa Euro, gdzie miałem zamiar zbudować schron i kryć się w nim w razie frontalnego ataku wspomnianego kryzysu. Chcąc zaś wzmocnić polską złotówkę, każdą zdobytą trudem i bibliotekarskim noję monetę, sklejałem z drugą, dzięki czemu moja złotówka zawsze miała wartość 2 złotych. Potem zacząłem obserwować media, które wprawdzie uspokajały opinię publiczną, że wszystko jest pod kontrolą, ale między wierszami dawały wyraźne wskazówki co do sposobu zachowania się w zaistniałej sytuacji ekonomicznej. Dlatego też zdecydowałem się na zakup jak największej ilości złota oraz drogich kamieni. Wreszcie wymyśliłem, że tak na wszelki wypadek, naokoło mojej sadyby wykopię fosę, nawpuszczam do niej wody, a do niej piranii, zwykłą siatkę wymienię na kamienny mur z wieżami obronnymi, w miejsce furtki wstawię zwodzony most, skompletuję załogę fortecy i niech mi kryzys spróbuje co zrobić. Mając zatem jasno określone wytyczne, udałem się do najbliższego, znanego mi z telewizyjnych reklam banku i poprosiłem o udzielenie kredytu hipotecznego. A gdy urzędnik dziwnie na mnie popatrzył, wyjaśniłem, że on jest mi potrzebny m.in. na budowę schronu, zakup sztabek złota, założenie fosy, nabycie piranii, montaż zwodzonego mostu oraz żołd dla oddziału obrońców twierdzy. I wiecie Państwo, jaką uzyskałem odpowiedź? Won! Wrzasnął urzędnik i osobiście wywalił mnie na zbity bruk. I tak samo zareagowali pracownicy kolejnych 10 banków. Proszę mi zatem powiedzieć, jak nie ma nas dosięgnąć światowy kryzys, skoro nasi bankowcy w taki sposób na niego reagują. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, bardzo serdecznie. Jak wyglądały zakupy podczas permanentnego kryzysu w PRL-u, opowie Stefania Grodzieńska. Są też tacy, proszę Państwa, którzy tego nie pamiętają, a zakończymy piosenką do samodzielnego nucenia. Hanna Banaszak, Tak bym chciała kochać już. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom. Proszę Państwa, przyznam się, że lubię luksus. I ponieważ nie mogę mieć nurkowego futra, to zamiast tego postanowiłam wejść do sklepu MHD ptasim mleczkiem, żeby zakosztować tam prawdziwego luksusu i blichtru wielkomiejskiego za pomocą zakupienia 10 jaj i 0,5 kg jabłek. Ustawiłam się w kolejce, bo przecież zawsze przyjemniej 3 kwadranse spokojnie sobie stać w ogonku w komfortowych warunkach, niż kupić to samo byle gdzie w 2 minuty. Więc ja zawsze do tego sklepu MHD ptasim mleczkiem w tym celu właśnie chodzę. Zakosztowawszy tego wszystkiego, rozejrzawszy się po tych marmurach i rzeźbach, ustawiłam się w kolejce. To znaczy, jak to się u nas mówi w Warszawie, stanęłam na nabiale za jajkami i na owocach stanęłam za jabłkami. Wystałam te jajka i te jabłka. Swoją drogą to jest ciekawe, że kura może jajka wysiedzieć, a warszawska kobieta musi je wystać. No ale w końcu zdobyłam te produkty tak potrzebne i już szłam w kierunku wyjścia z tego sklepu, kiedy nagle zelektryzował mnie niesamowity wprost widok. Mianowicie na wędlinach stał szereg puszek zawierających, o ile wierzyć napisowi w obcym języku, cielęcinę z galaretką. Proszę Państwa, każdy przecież wie, że w Warszawie łatwiej o helikopter z Okęcia na Kruczą ulicę niż o taką cielęcinę. Więc postanowiłam nie szczędzić czasu ni pieniędzy i znowu stanąć w nowej kolejce za cielęciną. Stanęłam i już po 30 minut byłam u celu i wzruszonym głosem poprosiłam o 20 deka cielęciny z galaretką. Nie ma, powiedziała ta panienka na wędlinach. A to? Tylko całą puszkę. A ile jest, proszę pani, w takiej puszce? 3,60 kg, powiedziała z dumą ta panienka. No więc mówię, że po co mnie 3,60 kg takiej cielęciny z galaretką? I ta panienka poradziła mi, że jak nie chcę, to mogę nie kupować. Więc dzięki temu pozwoleniu już, prawda, wyszłam z tej kolejki i znów chciałam wyjść ze sklepu, kiedy błysnęła mi genialna wprost myśl. Wydarłam szybko z notesu kartkę i napisałam na niej tak. Poszukuję wspólników do kupna puszki cielęciny z galaretką. Czekam na zgłoszenia obok kupy skrzyń po owocach przy marmurowej kolumnie. Ubrana jestem w szary płaszcz i czapkę kołtun. Po czym rozejrzałam się po sklepie, gdzie najwięcej ludzi, żeby to ogłoszenie dobrze umieścić. No i akurat najdłuższy ogonek był za cytrynami na wódkach. Bo na wódkach u nas cytryny są. No i tam właśnie zatknęłam to ogłoszenie i szybko udałam się na oznaczone miejsce. I proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że już po paru minutach koło mnie było tyle osób, że musiałam im kazać się ustawić w kolejkę. Kolejkę za mną w pewnym sensie. No i przyjmowałam zgłoszenia, każdy po kolei mówił mi, prawda, ile chce tej, na ile się zapisuje tej cielęciny z galaretką, a ja zapisywałam razem z nazwiskiem, taką listę sobie robiłam. I proszę sobie wyobrazić, że w momencie, wszystko dobrze szło, ale w momencie, kiedy już miałam subskrypcję na 3,10 kg tej cielęciny, zgłosił się pan, który powiedział, że chce całe kilo. A ja już rozporządzałam tylko połową. Ale ta pani, która stała za tym panem, powiada, jak pan nie chce, to ja wezmę te pół kilo. No mnie było zupełnie wszystko jedno, bo ja bylebym te swoje 20 deka wzięła i poszła do domu. Ale znowu ogonek się nie zgodził. Bo powiada ogonek, nie, ta pani stała za tym panem i każdy by tak chciał. No więc jak zwykle w takich wypadkach zrobiło się okropne zamieszanie z objawami niezadowolenia. I na mój wniosek wybraliśmy z pomiędzy siebie dwóch mężów zaufania. Ci mężowie zaufania zrobili naradę i jak się naradzili, to uradzili, żeby ten pan zapisał się na pół kilo cielęciny do pierwszej puszki i na drugie pół kilo cielęciny do drugiej puszki. Bo przecież kto nam broni jeszcze dalsze puszki kupować? Nie musimy się wcale ograniczać do tej jednej. No to był świetny wniosek i wszyscy bardzo się ucieszyli. Dlatego, że jeszcze stało masę reflektantów i strasznie przestępowali z nogi na nogę, że dla nich tej cielęciny może nie starczyć. Wobec tego uspokoiliśmy się wszyscy, staliśmy grzecznie, a jeden z mężów zaufania pogalopował na wędliny, żeby przeliczyć, ile jest tych puszek. Wrócił bardzo zadowolony i ogłosił, proszę Państwa, proszę o spokój, starczy dla wszystkich, bo jest 20 puszek cielęciny. Na to znowu jedna pani się zdenerwowała, bo powiada, tak, my się tu bawimy, a tam nam wszystko wykupią, ale ten pan mówi, niech pani będzie spokojna, nikt nie kupi całej puszki. No i rzeczywiście, po godzinie już żeśmy byli gotowi i mieliśmy przedpłatę na 20 puszek cielęciny z galaretką. Ci dwaj mężowie zaufania dobrali sobie kilku pomocników i zakolejkowali się na wędlinach. Ale tutaj wyłoniła się nowa trudność, bo myśmy wszyscy czekali, ale przyszedł znowuż łącznik z komunikatem, bo oni sobie pomiędzy siebie wybrali łącznika. Przedłącznik do nas z komunikatem, że na wędlinach nie mają noża do otwierania konserw. Wobec tego złożyliśmy się i na wspólny koszt wydelegowaliśmy dwie osoby na miasto, żeby kupiły ten nóż do otwierania konserw. Delegaci wzięli na wspólny koszt oczywiście taksówkę i już po kwadransie jazdy po Warszawie kupili taki nóż, nic trudnego, wrócili z tym nożem i niby wszystko dobrze, a tutaj wyłoniła się nowa trudność, bo ta panienka na wędlinach powiedziała temu naszemu mężowi zaufania, który właśnie już tam doszedł, że nie będzie otwierała żadnych puszek ani ważyła żadnej cielęciny, bo ma powiedziane, że tylko całe puszki i już. Co mieliśmy zrobić? Wykupiliśmy te wszystkie przedpłacone puszki, ustawiliśmy je koło marmurowego słupa podtrzymującego rzeźbiony plafon sklepu MHD Ptasim Mleczkiem, no i wysłaliśmy znowuż tych naszych delegatów na miasto, żeby kupili wagę i odważniki.

Trójka żąda debiutów. Dziś Melancholic Hill. Trójka żąda debiutów, Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda. Witamy w studiu wraz ze mną zespół Melancholy Hill. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy panowie się mogli przedstawić? Tomek Posudziewski. Michał Leszczek. Kuba Podsiadły. I Marcin Przybyłek. I jest z nami również Ola Budka, która będzie troszkę pastwić się nad zespołem, jak powiedziałem przed chwileczką. Niekoniecznie pastwić, nie. Dzisiaj nie nastawiam się na to. Panowie, gracie razem ile już? No we wrześniu stuknie nam już 3 lata. No to dość krótko. płyta jest. No to już nawet druga płyta. Mm-hmm. Stały Niedosyt, który pojawił się niecałe 2 tygodnie temu, jest już naszą drugą płytą, przy czym pierwszą długogrającą płytą. To tam wcześniej. Była epka, tak. Tylko. Tak. To właściwie pierwsza płyta tak naprawdę. Tak, pierwsza długogrająca. No, tak najbardziej. No i ładne dźwięki na tej płycie. Ja nie ukrywam, że włączyłem płytę i stwierdziłem, że okej, to zadzwonię do zespołu. Zacząłem szukać na okładce namiarów. Nie było żadnych. Na szczęście jest Facebook. Całe szczęście się znaleźliśmy. Dość szybko swoją drogą. Powiedzcie troszkę o sobie, o waszym wspólnym graniu. No to zaczęliśmy grać, tak jak kolega wspomniał, 3 lata temu. I właściwie spotkaliśmy się najpierw na Facebooku. Tam teraz wszystko się dzieje. Przez internet można znaleźć chłopaka, dziewczynę, a my znaleźliśmy siebie i swoją melancholię. I postanowiliśmy, że właśnie takie dźwięki tego typu, jak mogliście państwo usłyszeć, to jest to, co nam gra w duszy i w takim kierunku właśnie chcemy iść. Ola, twoje pierwsze wrażenia? Pierwsze wrażenie jest takie, że melancholia to jest jedno z najpiękniejszych słów w języku polskim i ja w ogóle uwielbiam uczucie melancholii, smutku, nostalgii, więc ja jestem idealnym gościem tu i bardzo dziękuję, że tu jestem. I tego też szukam w muzyce i póki co bardzo mi się podoba, chociaż jeszcze czekam na ten utwór, o którym rozmawialiśmy poza anteną, taki bardziej postrokowy, więc wtedy powiem więcej. No dobrze, to posłuchajmy. Blask paru minut, nie chcę ich aż tylu. Ślady imienia dłużej niż na moment. Mam już obraz cały pod powiek. Zostanie kamień przed powrotem. A jeśli proch, a jeśli dym. A jeśli proch, a jeśli dym. Blask paru minut, nie chcę ich aż tylu. Ślady imienia dłużej niż na moment. Mam już obraz cały pod powiek. Stanie kamień przed powrotem. A jeśli proch, a jeśli dym. A jeśli proch. zespół Melancholy Hill. Ola pytała przed wyjściem na antenę naszym, czy dużo gracie, koncertujecie? Uprzednio dużo koncertowaliśmy, ale w związku z tym, że ja miałem krótką przerwę i siłą rzeczy ta przerwa też wpłynęła na zespół, no to tych koncertów przez ostatni rok nie było w ogóle, ale myślę, że już w maju, może nawet w kwietniu uda nam się wyruszyć w małą trasę koncertową. Prawdopodobnie zaczniemy od Warszawy. A też koncertowaliście tu u nas w studiu, u Piotra Stelmacha, jakiś czas temu. Tak, mieliśmy przyjemność u Piotra Stelmacha w Ofensywie zagrać właśnie tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kiedy to było? To było chyba w 2017 roku, jakoś w czerwcu. No Piotrek będzie o 14, to przypomnijcie mu, to może jeszcze raz was zaprosi do studia, żebyście u niego zagrali. No to był jeden z naszych lepszych koncertów, takich, które najmilej wspominamy, więc z chęcią byśmy się tutaj znowu pojawili. Ola jeszcze nie usłyszała utworu, który miał być... Na który czekam? Na który nie był ten. To za chwilę będzie ten utwór tak naprawdę. Gdzie nagrywaliście płytę? Płytę nagrywaliśmy... Ostatnia płyta to jest taki troszeczkę... Taka troszeczkę historia, tak? Realizowaliśmy ją z jednym producentem częściowo, resztę nagrywaliśmy z drugim producentem i w związku z tym też nagrywaliśmy ją w dwóch miejscach. Jedną w naszej sali prób, mamy takie miejsce, takie studio, w którym możemy to realizować, oraz także u naszego kolegi, który nam pomógł zrealizować kilka utworów. Kto produkował to? Andrzej Zdebski, znany jako Easy, on wyprodukował trzy utwory, to jest Hala od... Nie, przepraszam, to są Momenty, Lost Crowd i... I Dym, a resztę kawałku wyprodukował Patryk Multan. Jeszcze mieliście powiedzieć, że mamy prezenty dla naszych słuchaczy. Tak, właśnie. Zgadza się. Mamy trzy płyty do rozdania, więc jeśli ktoś chciałby zgarnąć Stały Niedosyt, to już prosimy wie, o kontakt. Z tego co widzę, bo ja się nadal pozostają trzy. Oczywiście. Na pewno, dobrze, telefon 22 i 7 trójek, Halina Wachowicz przy telefonie, także proszę dzwonić do Haliny i te trzy płyty pójdą do państwa. To teraz będzie ten utwór, na który czekasz. Tak. Ta noc, dziesiątki wolnych miejsc, marnie masz mnie. Dzwoń, ty dzwoń, kiedy tylko Melancholy Hill w Trójce, w audycji Trójka Żąda Debiutów. No i doczekałaś się swojej ulubionej piosenki. Doczekałam się, bardzo mi się to podoba. Właściwie nie mam do czego się przyczepić, począwszy od nazwy zespołu, fantastyczna Melancholy Hill. Ale jeśli chodzi o ten utwór, mi brakuje w polskiej muzyce właśnie takiej muzyki, tego gatunku. I brakuje mi zespołu, który wypełni trochę lukę po nieistniejącym już fantastycznym zespole, o którym chyba często mówię w tej audycji, czyli Bruno Schulz. Oni świetnie grali właśnie w takim, tego rodzaju muzykę. Ten utwór jest fantastyczny, podoba mi się. Ta warstwa liryczna jest znakomita. On po prostu gra hula. No, ja bym chciała być na waszym koncercie, pić wino, rozkoszować się tym wszystkim. Ale Karol ma nowy zespół, także spokojnie. O, tak? Tak. Więc dla mnie to jest materiał na dobry zespół, na przyszłość. I to jest bardzo dobry singiel. O. Powiedzieliście, że ta piosenka powstała w jeden wieczór. Tak, ta piosenka powstała w jeden wieczór. To był właściwie taki... Czasami czeka się na wenę. Czeka się na wenę, a tutaj nie musiałem właściwie czekać, tylko to był taki wieczór, kiedy po ciężkim dniu po prostu położyłem się do łóżka i te myśli, te słowa same spłynęły. Od razu też pojawiła się melodia, w jakiej powinienem to zaśpiewać. I później pokazałem to chłopakom, zakochali się w tym utworze i to bardzo słychać. Go lubimy. Ja też bardzo lubię właśnie ten taki brud w muzyce. Mhm. To jest fantastyczne. Niesamowite, jak z reguły jesteśmy w studio i tworzymy, no to tworzymy wspólnie, tak? Z reguły muzykę. A z tym kawankiem było tak, że Michał dał nam znać rano, słuchajcie, zrobiłem kawałek w nocy, macie, zobaczcie, tak to będzie wyglądało. I po prostu w tym momencie wiedzieliśmy, że to jest genialne, tak? Dla nas przynajmniej, jako utwór. On tak, ten kawałek nie wyszedł jakby z pracy, tylko z wewnętrznej potrzeby Michała. Tak, czasami są takie noce, kiedy się człowiek położy, chciałby już zasnąć, a tutaj oko nie chce się zmrużyć i właśnie wtedy powstają takie rzeczy. Melody krążą po głowie. Tak. Ale coś dołożyliście do niego jednak chyba. Dołożyliśmy, znaczy tak, Michał jakby zrobił zarys melodii, głównie do wokalu i wstępu, a później musieliśmy rozbudować go na zespół, tak? Zastanowiliśmy się, jak to ubrać i wtedy padł pomysł na gitary bardziej takie postrokowe, które dadzą taki, zbudują bardziej klimat, a nie będą takie wyraziste. Bardzo szybko nam to weszło praktycznie. Udało się ten kawałek zarażować, skończyć. On był, tak jak mówimy, Michał przygotował taką bryłę, która była idealna. No to może jest znak, żebyście właśnie podążali w tym kierunku, jeśli to tak łatwo poszło. Ja wam polecam, jeśli mogę wam coś doradzić, no to właśnie to, żebyście szli w tym kierunku, bo mało jest zespołów w Polsce grających właśnie w ten sposób. Bardzo dziękujemy i się cieszymy. I trzeba spróbować. Z chęcią wypełnimy tę lukę. Z tego co wiem, pracujecie już nad swoją drugą dużą płytą. Tak. Wydaliśmy epkę, która powstała praktycznie po 3 miesiącach naszej znajomości. Po pół roku już była wydana. Następnie przez dłuższy okres tworzyliśmy piosenki i graliśmy je także na koncertach, więc płyta, którą tutaj można zobaczyć, oprócz dwóch utworów, to jest podsumowanie naszej działalności do dzisiaj. Aktualnie pracujemy nad materiałem, który chcielibyśmy wydać we wrześniu, nagrać go w wakacje, a wydać go we wrześniu i połączyć z trasą jesienną. Więc teraz pracujemy nad kompletnie nowymi utworami. Zespół Melancholy Hill, dziękuję bardzo. A teraz będzie przedpremierowo piosenka, która będzie miała swoją oficjalną premierę w nocy dzisiaj. Za tydzień będzie zespół Spear, a gościem specjalnym będzie Kay. Cza. Tak jest. I on właśnie przyniesie swoją płytę też, nową zupełnie, nagraną z różnymi muzykami ze świata. Jest też Gentleman między innymi, ale jest też Aaron McCoy. I na początek, na koniec audycji dzisiejszej właśnie piosenka w wykonaniu Cage'a i Aarona McCoya, On Your Mind. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Ola Budka, Tomasz Żąda, dziękujemy. Zespół Melancholy Hill był naszym gościem. Dziękuję panom bardzo. Raz jeszcze. Dziękujemy. Thank you.